De Boerenkeukens is gevestigd aan de Lageweg 18, langs de Provinciale Weg, tegenover Horen 80. Voor 3 jaar garantie op elke keukeninstallatie belt u 02290 14102. De Boer is ANVK-specialist. Behalve keukens vindt u bij De Boer praktische hang- en legkasten. De Boerenkeukens in Horen.